Dlaczegoż to? Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Zapraszamy. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 stycznia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Waszyngtonie pożegnano Jimmy'ego Cartera. W uroczystości uczestniczyło 5 amerykańskich prezydentów. Możliwe zarzuty dla ojca, który przy złej pogodzie zabrał córkę na Kasprowy Wierch. Ze szczytu turystów ewakuowali toprowcy. W Sejmie przepadł projekt ustawy, który zobowiązywał myśliwych do okresowych badań lekarskich. Ameryka pożegnała swojego 39. prezydenta. Uroczystości pogrzebowe Jimmy'ego Cartera odbyły się w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Prezydent Joe Biden podkreślał, że z Jimmy'em Carterem łączyła go przyjaźń trwająca od 1974 roku. Byłem wtedy 31-letnim senatorem. Byłem pierwszym senatorem spoza Georgii, chyba w ogóle pierwszym senatorem, który poparł jego kandydaturę na prezydenta. To poparcie było oparte na tym, co uważam za trwałą cechę Jimmy'ego Cartera. Charakter. W uroczystości oprócz Joe Bidena uczestniczyli także prezydent-elect Donald Trump oraz byli prezydenci Bill Clinton, George W. Bush i Barack Obama. Jimmy Carter zostanie pochowany późnym popołudniem czasu lokalnego u boku swojej żony Rosalyn, niedaleko ich domu w mieście Plains w stanie Georgia. Policja w Zakopanem wszczęła dochodzenie po wyprawie ojca z 8-latką na Kasprowy Wierch, która skończyła się interwencją topru. Mężczyzna z córką wybrali się na szczyt 6 stycznia. Rodzina natrafiła na silny wiatr i gęstą mgłę. Byli wychłodzeni, wezwali pomoc. W akcji brało udział 21 ratowników topru. Jakie zarzuty mogą grozić mężczyźnie? O tym Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Wstępnie przyjęta kwalifikacja z czynu to artykuł 160 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego. Dotyczy on narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ale nawet ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Zgłoszenie od ojca wpłynęło do ratowników około godziny 15. Transport dziecka rozpoczęto o 20. Akcja ratownicza zakończyła się o północ. Niż Florian przyniósł zimową i wietrzną pogodę. Prawie wszędzie może padać deszcz ze śniegiem lub śnieg, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. W północnych województwach w godzinach już wieczornych pojawi się opad śniegu. Miejscami będzie to opad dosyć intensywny, szczególnie w województwie zachodniopomorskim, pomorskim. I tutaj przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 5 cm, ale opady te będą coraz bardziej się nasilały i w nocy będą one bardziej intensywne. Opadom będzie towarzyszył wiatr powodujący zawieje śnieżne. Wieczorem w Szczecinie z powodu opadów śniegu kilka linii autobusowych kursowało z problemami. 4 pojazdy obsługujące linię 87 utknęły. Jeden z autobusów stanął w poprzek jezdni. Myśliwi nie będą musieli przechodzić okresowych badań lekarskich. Sejm po pierwszym czytaniu odrzucił projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji. To tam były przepisy, które zobowiązywały myśliwych do badań. Ewa Szymanowska z Polski 2050, partii, która zaproponowała to rozwiązanie, podkreślała, że chodzi o bezpieczeństwo. Wspólnie możemy sprawić, że korzystanie z broni w Polsce będzie wiązało się z jeszcze większą odpowiedzialnością i kontrolą. Edward Siarka z PiS-u powiedział, że myśliwi stają się celem ataków i manipulacji. Propozycja, by myśliwi przechodzili co 5 lat kosztowne badanie po 70, nawet co 2 lata, jest ideologicznym po prostu zatrzeźwieniem. Ewentualne skutki przyjęcia tej regulacji nie zmienią w nic w poczuciu bezpieczeństwa osób, które na co dzień boją się myszy czy wejścia do lasu. Przeciwko proponowanym rozwiązaniom opowiedzieli się posłowie PSL-u i Konfederacji, za zmianami posłowie Lewicy. Ponad godzinę trwała rozmowa amerykańskiego multimiliardera, doradcy Donalda Trumpa z szefową niemieckiej AfD. Elon Musk w mediach społecznościowych rekomendował Niemcom głosowanie na partię skrajnej prawicy, a Alice Weidel przepraszała za, jak określiła, złe traktowanie Donalda Trumpa przez niemieckie media. Rozmowie przysłuchiwało się 150 unijnych urzędników. Europejskie i niemieckie instytucje sprawdzą, czy bliski współpracownik prezydenta elekta USA nie próbuje w niedozwolony sposób wpływać na wynik wyborów w Niemczech. Elon Musk i Alice Weidel śmiechem skomentowali te działania, a Amerykanin spory fragment swojej wypowiedzi poświęcił na bezpośrednie zachęcanie do głosowania na alternatywę dla Niemiec. Właściciel Platformy X powtórzył, że AfD jest jedyną nadzieją na zmiany w Niemczech. Alice Weidel kilkukrotnie podkreśliła, że dla niej to wyjątkowa możliwość swobodnej wypowiedzi. Elon Musk nie reagował, między innymi, gdy szefowa AfD mówiła, że niemieckie szkoły przekazują tylko lewicowe teorie i ideologię gender. gdy podkreślała, że jej partia jest jedyną, która zapewni bezpieczeństwo Żydom w Niemczech i twierdziła, że jej program jest przeciwieństwem dążenia Adolfa Hitlera, nie padło pytanie o wyroki skazujące działaczy AfD za używanie nazistowskich haseł. Wybory w Niemczech odbędą się 23 lutego. Alternatywa dla Niemiec z 20% poparcia zajmuje w sondażach drugie miejsce za Hadekami. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny z przelotnymi opadami śniegu. Nad morzem i wschodzie deszcz ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe też burze. Będzie od 1 stopnia na zachodzie do 5 na wschodzie. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Warszawa. Jedyne miasto w Polsce. Wieczór. Blogerzy kulinarni ery schyłkowego kapitalizmu chmarą rozpełzli się po mieście. Będą oceniać, testować. Wołowina paskudna. Langustynki nie takie jak w Portugalii. Te białe słodkie kulki. Homofobia. Żenujące. Rozczarowanie. Porażka. Zmiażdżymy tę knajpę na blogu. Prawda, Krystian? Ale czy możemy w tym kraju źle pisać o gejowskiej knajpie? Stracony czas. A wszystko przez tego przehajpowanego grubasa. Bo dzisiaj niespodzianka. Porozmawiamy o serialu, ale głęboko zakorzenionym w teatrze. Co oznacza, że spotkamy się ze starymi, dobrymi znajomymi, których jednak dawno nie słyszeliśmy w Trójce pod Księżycem. Tak ścieżki niekiedy dziwnie się rozchodzą, by nagle się skrzyżować. Są też tematy, do podjęcia których trzeba dojrzeć. Ja nie wiem, czy dojrzałam już. Sprawdzimy. Ale skoro wspomniałam ścieżki, to dodam, że nasza słowno-muzyczna ścieżka biegnąca równolegle z głównym nurtem rozmów wydaje się nie mieć końca i dobrze. Zaczynamy więc. Oto piosenka odpowiadająca na pierwsze hasło słowo klucz tej nocy. Bądźmy razem do godziny drugiej. Inaczej ta nasza podróż nie ma sensu, albo pozytywnie, bo razem raźniej. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna. You'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. To się nazywa afirmacja, Hall of Fame, i ty możesz znaleźć się w Alei Gwiazd w odpowiedzi na hasło niezłomność. Tym powinniśmy byli zacząć rok, a tymczasem to już drugie wydanie 2025 i są z nami w studiu, proszę państwa. Niespodzianka, goście. Jacek Poniedziałek, to ty się śmiałeś? Tak, o, to dzięki. Że niespodzianka. Dobrze, dobry początek. Dobry wieczór, dzień dobry. Witam. Witaj po dłuższej przerwie. Witajcie. Oraz Paweł Demirski. Witaj po jeszcze dłuższej przerwie. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Państwo, właśnie odróżnią głosy, prawda? Jeszcze raz, może tak powiedz, to ja, Paweł. To ja, Paweł. To ja, Jacek. To ja, Jacek. Dobrze. No to przechodzimy do rozmowy. To jest etap, który nazywa się rozgrzewką. Jacku, przybyłeś do nas prosto z pracy, czyli z Nowego Teatru w Warszawie, gdzie... Graliśmy Francuzów na podstawie Marcela Prusta w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. 4,5 godziny. Jestem wymęczony, ale w jakimś sensie szczęśliwy. A my też. A czy zdajesz sobie sprawę, że to jest dziesięciolecie Francuzów? 10 lat temu, tylko że latem była premiera, tak, naprawdę. Mm-hmm, tak. 2015. 81 spektakl dzisiaj. Średnio wychodzi 8 rocznie. I to się pamięta, tak? Wszystkie... Nie, no mamy inspicjenta wspaniałego, który jest filozofem zresztą, który wszystko zapisuje skrętnie. Ale zaraz, zaraz. I podpowiada wam w trakcie? Nie, to nie jest sufler, tylko inspicjent. Przepraszam, bo ja pytałam, czy pamiętacie teksty sprzed? A, teksty. No jest próba zawsze wznowieniowa. Wiesz co, no coś się na twardym dysku po tylu latach już tam gdzieś samo układa. Cudownie. Raz sobie przypomnimy na próbie i potem już leci. Mnie się zupełnie nie układa, bo po 15 latach. Bo ty improwizujesz. No tak, to prawda, co wtedy się nie może układać. No, w każdym razie to jest tak w skrócie, Francuzi, z tego co pamiętam, rzecz o współczesnej Europie, rzeczywiście wywiedziona w poszukiwaniu straconego czasu. Tak. No i już, minęło 10 lat, gratulujemy. I ty w roli barona... De Charlusa, Palameda Charlusa. A oui. Jakaś taka jedna cecha charakterystyczna twojej postaci? No, uroczy, wredny homoseksualista, gej w moim mniej więcej wieku, który uwielbia młodych mężczyzn oraz popisy słowne, retoryczne, w których jest dobry. A ci się trafiło. Trochę pogardy we krwi i tak dalej. Pawle, wytrzymaj jeszcze chwilkę, za moment będzie. Ja wytrzymuję, będzie. Absolutnie. Dobra, bo niedawno mogliśmy byli oglądać w Teatrze Telewizji przeniesienie spektaklu, który jest, chyba nadal jest koprodukcją pod tytułem Powrót do Remt. Tak. I gdzie grasz? To w Nowym Teatrze i w Teatrze Nowym Łaźnia Nowa w Krakowie, a to było w Teatrze Telewizji na żywo pod koniec bodajże września, chyba 30 września. A to z Łaźni czy z Nowego? Nie, graliśmy to w studiu telewizyjnym TVP, to przyszło nowe i skorzystaliśmy z tego i ludzie mogli skorzystać, widzowie, bo obejrzało to 600 tysięcy ludzi. No żeby grać w teatrze, żeby grając w teatrze uzyskać taki efekt, to musielibyśmy grać chyba z 20 lat wielokrotnie. Mm-hmm. Nie, to fantastyczna sprawa. Tutaj przypominamy, że ty występujesz w roli w zasadzie autora tekstu, na podstawie Didiera Ribona. Tak. Mm-hmm. czyli człowieka też w skrócie, żeby tak państwa oswoić. Lewicowego socjologa i filozofa, który no, napisał książkę właśnie taką autobiograficzną o swoim powrocie do rodzinnego domu, który pierwotnie go trochę wypluł, wyrzucił i z którego on, można powiedzieć, uciekł, jak się mówiło kiedyś w Krakowie, wyjechał za granicę, nie uciekł. Mówi się, że uciekł za granicę, a on uciekł do Paryża, żeby się, że tak powiem, skrystalizować i żeby się ukonstytuować jako właśnie naukowiec i homoseksualista. Ponieważ pochodzi z małej miejscowości Podrens, Muizon, z robotniczej rodziny, która zawsze głosowała na komunistów, a w pewnym momencie zaczęła głosować na radykalną prawicę. I to mniej więcej jest o tym, i o homofobii, i o wstydzie. Dużo, dużo o wstydzie. Tak, a ty ładnie po francusku mówisz. Gdzie? Kiedy? Właśnie dzisiaj. A mój ząb, parę nazw. Nie no, funkcjonuję w środowisku, które jest bardzo frankofońskie, mówię o Krzyśku Warlikowskim. Tak. I często wjeżdżam do Paryża z teatrem. Za chwilę z Elisabeth Costello, najnowszym spektaklem Warlikowskiego, jedziemy do Paryża. Będziemy grać w teatrze La Colette, czy La Colline, La Colette. W Paryżu przez pierwsze dwa tygodnie lutego. Po polsku, ale z francuskimi napisami, ale będziemy słyszeli rewelacje widowni po francusku. Ale nie ćwiczyliście tego wariantu już w Awinionie? Ćwiczyliśmy, ale w Awinionie to jest co innego nie, jednak niż w Paryżu. No wie pani, no Paryż, no jednak no Awinion tak, to nie no Paryż. Tak. Proszę państwa, to właśnie mówił Jacek Poniedziałek. To mówiłem ja. Taka krótka prezentacja. Jeszcze dodajmy, że on fantastycznie tłumaczy no, wielkie teatralne, teksty. Sztuki teatralne z angielskiego, tak, tłumaczę. I chcę tylko pozdrowić mam Magdę Cielecką, bo powiedziała, że będzie słuchać. O, Magdo, oczywiście serdecznie pozdrawiamy, czekamy na ciebie tutaj. No teraz wrócę się do Pawła. Pawle, ty na jakim etapie właśnie znajdujesz się? Czyżbyś przygotowywał się do debiutu właśnie we wspomnianym teatrze telewizji? No tak, tam mnie chyba jeszcze nie było w tej roli, w której teraz wystąpię, zresztą chyba razem z Jackiem i też grupą zakolegowanych aktorów. No tak, chyba, nie wiem, za 10 dni mniej więcej zaczynamy zdjęcia do przedstawienia na podstawie mojej sztuki w imię Jakuba S. No i chyba też w związku z tym jestem trochę taki zmęczony, ale też podekscytowany. Jeden zmęczony, bo właśnie po, a drugi zmęczony, bo właśnie przed. No ale też jestem też po, bo też robimy próby z Pawłem. No tak, codziennie próby, ja tam też gram. No. Dobrze, jeżeli nie zapomnę, przepraszam, to pod koniec naszego spotkania poproszę jeszcze o rozwinięcie tego oto wątku, który tutaj został zadzierzgnięty, czy jak to powiedzieć, zasupłany. O, Magda napisała, słucham, zmywam makijaż i słucham. Dopiero teraz Magda zmywa. Ty zdążyłeś to zrobić pół godziny. Ona to robi już w domu. Aha, no to jest jakiś patent, proszę państwa. Nie ma daleko. No dobrze. To co my sobie teraz powiemy? Powiemy tak we wstępie do Udaru, bo to jest główny temat naszego spotkania. Udaru, czyli serialu. Powiemy, że premiera odbyła się 17 grudnia. Nie powiemy, w którym miejscu, czy jak to nazwać, czy na jakiej platformie, bo byłaby to podobno kryptoreklama. Naprawdę? Nie można tego powiedzieć? Nie wolno, nie, absolutnie. Mamma mia. No, a to jeszcze po włosku, no dobrze. Ale nie można tego powiedzieć? Nie można. W publicznym radiu? Nie można. Wystarczy przygód Baszki w tym radiu, w związku z tym zostawmy. Dobrze, nie będziemy cię narażać. Dziękuję. Dobrze, i teraz tylko powiedzmy, że ten serial już ma status pułkownika, Pawle, bo... No ale to teraz mi strasznie ciężko powiedzieć, bo nie mogę używać nas platform, na której on w pewnym momencie, że tak powiem... Próbuj opisowo. Tak, język polski jest bogaty. No tak, no bo zdjęcia skończyliśmy... Kiedy my zrobiliśmy zdjęcia? Skończyli ponad... Nie. W lutym 23. Lutym 2003, czyli... 23 to nie od 20 lat czekamy. 23, czyli 2 lata temu skończyliśmy zdjęcia. No, całość była gotowa tak naprawdę jesienią 23 roku. No a potem właśnie ze względu na różne ruchy z platformą, która to zamówiła i produkowała, no to rzeczywiście to trochę leżało. Nie trochę była leżało. To obywatelska platforma. Nie była to platforma obywatelska. Nie. Wyszła z Polski. Która po prostu platforma, która wyszła z Polski ale w końcu znaleźliśmy to miejsce, więc rzeczywiście no taki trochę pewnie czuliśmy niepokój, czy to ujrzy światło dzienne, no bo jednak to cała ta praca też jest, no robimy to po to, żeby to widzowie oglądali, no i chyba teraz się udało. Nie wiem, od 2-3 tygodni mniej więcej można, jak sobie państwo wpiszą w Google hasło Udar serial, to tam będzie napisane, tak. W jakiej to platformie. A chyba tyle mogłem powiedzieć, no, nie? No, bo trzeba mieć trzeba mieć komputer, więc dobrze. Ten etap już zamykamy, proszę państwa. Posłuchamy teraz, proszę panów szanownych i państwa i szanownych panów z krytykiem, który serial obejrzał i nawet o nim wywiad z Jackiem Poniedziałkiem przeprowadził. To jest, proszę państwa, nagranie, gdyż... proszę panów, proszę państwa, nagranie, gdyż ów gość nasz musi oszczędzać siły po przebytej infekcji, tylko infekcji. Dodajmy, to nie była groźniejsza choroba. No więc za moment zapytam, czy panowie są gotowi, by posłuchać. Jeszcze tylko przedstawię naszą ekipę. To Elżbieta Różycka. Hej. Elu, jesteś? Dobrze. Wojciech Dorosz wystaje tam za szyby, wystaje. I Michał Żołądkowski, który właśnie zaraz da znać, że jest gotów. A panowie są gotowi, tak? Słuchamy? Tak, przebieramy nogami i ogryzamy paznokcie. Nie, tylko ciutko, dobrze? Proszę bardzo. Trójka pod księżycem. Powiedz o tym, że 10 lat temu, jak pojechałem do ciebie, to zatrzasnąłem drzwi i spałem w samochodzie w garażu. Tak było, rzeczywiście. Tak było. Mój debiut u ciebie przecież. Same przygody, spadanie z krzesła. Tak. I z Jackiem Cieślakiem rozmawiamy zawsze o teatrze. Przypomnijmy, że reprezentuje Dziennik Rzeczpospolita, jest szefem, proszę państwa, działu kultury. Cóż za funkcja. Co to za ironia? Nie, gratulujemy, tylko no nie chcemy zbyt patetycznie na ten temat. A to stary news. Ale aktualny. Jeszcze dzisiaj tak. Proszę państwa, zatem temat serial podejmujemy podobnie jak z panami w studiu po raz pierwszy. No ale próbujmy. Posłuchaj, jak ja pytanie wymyślę. Jak określiłbyś tę specyfikę dialogów Pawła Demirskiego? Bo domyślam się, że my już o tych dialogach zaczęliśmy mówić, bo są, no właśnie, są specyficzne. Przede wszystkim muszę przypomnieć, że pierwszy serial Paweł Demirski zrealizował w Teatrze Imka i Krakowskiej Łaźni Nowej. To był serial jeszcze teatralny, ale z tamtej perspektywy, a może z tej, można powiedzieć, że to był jakiś poligon doświadczalny dla Pawła i dla Moniki. Pamiętam, że kiedy odbyła się premiera, ostatecznie to były 3 odcinki, a nie 4, tak jak było planowane, serialu teatralnego Klątwa. Dokładnego tytułu nie pamiętam. Z czasów beznadziei pamiętam. Pamiętam też, że posłowie odwiedzali gremialnie Imkę na Konopnickiej, ponieważ teatralna Monika Olejnik informowała o tym, że są kolejne przypadki zgonów wśród parlamentarzystów. Ale to był jeszcze czas, kiedy za to nie mordowano. Raczej wzbudzało to zainteresowanie i dyskusje. Zastanawiano się, skąd taki pomysł. I w trakcie tych pokazów, no właśnie, może Paweł powie, dlaczego tak było, a może nie. Mhm. Dyrektor Kapuściński z Dwójki zgłosił się z prośbą o umówienie spotkania i wtedy się spotkaliśmy w szerszym gronie. Na początku padła propozycja przeniesienia do telewizyjnej Dwójki jednego ze spektakli Pawła i Moniki. Z tego później wyłonił się serial, sądzę, Artyści, czyli ten pierwszy serial, nad którym Paweł pracował, a Monika to reżyserowała. Filmowy. Ja przypomnę, że tam szła walka o teatr, A teraz jesteśmy już przy kolejnym projekcie serialowym Pawła. I jak pytasz mnie, a ja nie odpowiedziałem w sprawie dialogów, to ja miałem w ogóle taką pierwszą refleksję, że Paweł odebrał nam przyjemność obcowania z takimi dialogami, które on w pełnej niezależnej formie w teatrze proponował. Może to jest złudzenie, może nie, że ten jego szyk charakterystyczny, przestawny, był jeszcze bardziej szykowny nomen i jeszcze bardziej przestawny. Właśnie tak. Ja sobie nawet zapisałam, że te dialogi w serialu są mniej zakręcone niż w jego sztukach teatralnych. No ale szyk rzeczywiście to jest ta cecha, ale ja usłyszałam w wielu wypowiedziach bohaterów ten szyk, tylko on tak się nie eksponuje, jakoś nie dotyka tak, jak dotykał w teatrze. W teatrze mamy do czynienia jednak z publicznością, która jest bardziej przyzwyczajona do złożonych form, do oryginalnej stylistyki językowej. Jednak serial jest bardziej chyba teraz masową formą komunikacji. No i Paweł nie mógł tak pisać, by większość nie zrozumiała, tylko chodziło o to, żeby przekazać pewną myśl i zrobił to tak komunikatywnie, jak mu się wydawało. Pytanie, czy też były związane z tym jakieś oczekiwania, czy scenariusz był bardziej szykowny, jak to już określiliśmy, i przestawny, niż to, co ostatecznie zostało zapisane przez mikrofon na planie, a może jeszcze później poprawione w tak zwanej postprodukcji. Ale czy jeszcze jakaś cecha poza przestawianiem? Najważniejszą rzeczą w pisarstwie Pawła, który lubi nazywać się poetą, to jest jednak budowa wokół jego poezji wspólnoty. To bardzo charakterystyczne, to co on pisze, że w rzeczywistości, która podlega dezintegracji, stara się jednak stworzyć taką sytuację wspólnoty, która choćby w Udarze ma członków bardzo biegunowych, prawda? Bo nie wiem, czy spoileruję, czy nie, ale możemy powiedzieć, że osoby z bardzo różnych środowisk, które wydawałoby się, że na początku, w pierwszym odcinku nie będą ze sobą chciały przebywać w dniu uważanym za jeden z najważniejszych w roku. No jednak ten czas wspólnie spędzają, więc to myślę, że jest jednak najważniejsze, że ludzie dobrej woli łączą się, szukają porozumienia, odrzucają swoje ograniczenia, swoje stereotypowe spojrzenie na innych i to myślę, że jest jednak jedną z najważniejszych cech jego poezji. A teraz zapytam cię o Jacka Poniedziałka, no bo to kolejny wielki temat, powiedziałabym. Jacek, człowiek teatru awangardowego, czy jak go nazwać, nowego teatru Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie. No i nagle znajduje się w serialu w rzeczywistości, no moim zdaniem, kompletnie odmiennej. Jak ty odbierałeś tę jego rolę. Pomijam jego posturę i wygląd, bo o tym będziemy rozmawiali z samym Jackiem. Mówię o jego sposobie gry. Ja myślę, że Jacek uzyskał nareszcie szansę eksponowania swojego upodobania do prowokowania. Nie chciałbym tego nazwać postawą wyzywającą, no ale właśnie prowokacja, podpuszczenia widać w jego spojrzeniu. On jest tym zachwycony, rozbawiony. To jest w kadrze bardzo eksponowane i myślę, że to jest ta wartość dodana, którą otrzymujemy w tym serialu, ponieważ my kojarzymy Jacka z różnymi rolami. Coś z tego, o czym mówię, myślę, widać w najnowszym spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego, czyli w Elizabeth Costello. Jacek gra tam scenę wywiadu, choć jak podkreślał, nie jest dziennikarzem, on tam gra naukowca. W każdym razie jest scena wywiadu z Elizabeth Costello i tam fantastycznie operuje właśnie tym takim swoim prowokacyjnym, ironicznym sposobem zachowania i mówienia. I myślę, że to jest jakaś wartość. No i myślę, że to pasuje znakomicie do tej jego roli. No, gra króla życia, króla telewizji. No, oczywiście zdarza mu się jego bohaterowi przygoda zdrowotna, ale on, jak bańka wstańka, idzie dalej. Jego bohater idzie po życie. Pięknie to Jacek wykrzykuje w imieniu tego bohatera, więc myślę, że to jest coś nowego, czego brakowało może mu w jego rolach, czyli taka ogromna witalność, chęć życia. Tak, myślę, że to jest najistotniejsze w tej roli. Sam serial, przywykłeś już do recenzowania oczywiście spektakli, ale... Uważam, iż przedstawień ciekawych jest coraz mniej, a seriali... więcej, więc no więcej piszę o serialach i jednak inaczej się pisze. Mam nadzieję, że się pisze inaczej. Później nie chodzi wyłącznie o spoilerowanie, chociaż na pewno chodzi o to, żeby nie odbierać odbiorcom przyjemności oglądania. No raczej chodzi o zakreślenie tematu. Ale w przypadku spektaklu teatralnego zazwyczaj zadajemy takie pytanie, co charakteryzuje tego spektaklu, w tym przypadku serialu, język. Co odróżnia go od innych seriali, bo zaczęłam to już mówić, ktoś napisał, że to jest całkiem nowa jakość w świecie naszych seriali. Przede wszystkim zauważmy to, że Paweł na pewno wyreżyserował odcinek pierwszy i wydaje mi się, że on bardzo różni się od innych odcinków Udaru, które nie były przez niego reżyserowane. I teraz można na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Paweł chciał pokazać maksymalnie, moim zdaniem, bardzo różną, złożoną formę. Bardzo używa montażu, cięć, żywej kamery. To jest bardzo dynamiczne. Rzeczywiście się rzuca w oczy. W późniejszych odcinkach ten serial się uspokaja, moim zdaniem. Mm-hmm. Ale może znowu się mylę, a może znowu nie pamiętam. W ósmym, moim zdaniem, powraca to gigantyczne tempo montażowe. I może to... Paweł niech opowie, jaka była jego intencja, co poeta chciał powiedzieć. No dobrze, ale czy coś jeszcze takiego charakteryzuje ten serial, że możemy próbować określać go jako kompletnie inne zjawisko w naszym świecie serialowym? Ja jestem teraz po obejrzeniu kilku innych polskich seriali. No nie jest to jakieś wielkie wydarzenie, powiedzmy sobie szczerze, ale na tle tych kilku seriali, które obejrzałem w przeciągu dwóch tygodni ostatnich, no to Udar wbrew tytułowi daje nadzieję. Z Udaru się wychodzi, po Udarze się żyje, można się zastanawiać, co było przyczyną, jaki wyścig i do czego, po co. A inne seriale, które oglądałem, no są niezwykle przygnębiające i nadziei nie dają. Udar bezwzględnie prowadzi do jakiegoś rozwiązania, sugeruje jakąś ścieżkę życiową, rozwiązuje problemy. Inne seriale polskie często gmatwają tę rzeczywistość albo w jakiś bardzo ostry sposób przecinają. To istotna różnica i powiem szczerze, że wolę oglądać to, co daje nadzieję, niż w przeważającej części nie daje nadziei. Ja reaguję zresztą panicznym śmiechem na dość przygnębiające obrazki albo thrillery i inne koszmary, więc mam swoją jakąś wewnętrzną broń, no ale może inni akurat jej nie mają. Ja wolę cieszyć się dobrym rozwiązaniem przy serialu, który pozostawia nam nadzieję. Ja myślę, że powinniśmy jeszcze spotkać się specjalnie, no, tak z powodu tego tematu, mianowicie z jednej strony to środowisko LGBT i inne nazwy, dodawane ja jeszcze w tym za bardzo się nie orientuję, i temat tranzycji. Temat niezwykle poważny, a z drugiej strony, no to ładnie jakoś tak jest wkomponowane w całe to normalne życie, nienormalne Warszawy. Tutaj pójdę tropem Jacka Poniedziałka, który w czasie mojej rozmowy dla Plusa Minusa sporo ze mną na ten temat, jeżeli chodzi o tranzycję, mówił, ale później uznał, ja się z nim solidaryzuję, że może nie powinniśmy się wypowiadać na temat, którego nie znamy, pozostawiając sprawę otwartą dla tych, którzy powinni być wspierani prawnie. Ale serial to wchłonął, ten temat. Tak, ale myślę, że dla wielu widzów będzie to jedna z pierwszych okazji, żeby się zapoznać z takim tematem. Ale poza tym, że mamy taką ekspozycję i zajawienie tego tematu, z którym przecież spotyka się dzisiaj wielu rodziców, no to chyba chodzi o to, żeby nikt nie był zaskoczony, nikt nie chował głowy w piasek, nie udawał, że nie ma sprawy, tylko żeby podszedł do tego jak najpoważniej, żeby nie zostawiać dzieci na łasce i niełasce nieznanych sytuacji. W Polsce każda nowa sytuacja wywołuje skrajne reakcje, a główna jest taka, lepiej udawajmy, że nic się nie dzieje. No nie, ten serial wskazuje, że trzeba się tym zająć, trzeba o tym mówić, trzeba rozmawiać. To robią specjaliści. Państwo i panowie w studiu nas wysłuchali. Dajmy im jeszcze chwilę na pozbieranie myśli, a potem... No dobrze. Jacek Cieślak był z nami na łączach i w wersji, że tak powiem, zarejestrowanej. Dziękuję ci, Jacku. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczki i osoby słuchające Trójki. Don't think this war was meant to be, no. said the things you have to say. But do we have to do what we want today? The boy that's sitting next to me, cleverness the enemy. Tell me what I need to be 21st century. To już druga piosenka motywująca do czerpania siły z chwil szczęśliwych w trudnym nawet czasie. Michał zareagował nią na słowo klucz wytypowane przez reżysera Teatru Polskiego Radia chyba tydzień temu, Mariusza Malca, a słowo to brzmi radość. A właśnie Michał daje o sobie znać piosenkami, na razie tylko piosenkami. A może coś się zmieni w tej sprawie. Puenta wypowiedzi, proszę panów, Jacka Cieślaka jak najbardziej optymistyczna, nieprawdaż? To może przypomnę, że w studiu są z nami panowie Paweł Demirski, tym razem w tej kolejności autor serialu Udar, jego współreżyser, oraz Jacek Poniedziałek, odtwórca roli głównej w serialu. To co, to może teraz krótko o genezie, bo tak za dużo Jacek Cieślak na ten temat nam nie powiedział. To dobrze, geneza, kto zaczyna? Może... No Paweł. Ja mogę zacząć, prawda? Tak, ja dobrze, bo takie nerwowe spojrzenie rzuciłem w swoją stronę, czy to ja, czy to nie ja. No, ale proszę nie rzucaj we mnie nerwowych słów. Okej. Okay. No geneza to chyba była taka, że ja w pewnym momencie już byłem jako dramatopisarz i osoba wtedy, nie wiem, kilkunastu lat związany z Polskim Teatrem, miałem trochę już dosyć Polskiego Teatru z różnych względów i trochę już mi się nudziło w Polskim Teatrze i czułem, że potrzebuję jakiejś zmiany i zacząłem myśleć o tym, żeby po tym, jak zrobiliśmy też parę lat temu ten serial Artyści, no to jakoś to cały czas gdzieś zajmowało moją wyobraźnię i zajmowało jakąś moją głowę, żeby wrócić do tej rzeki jednak serialowo takiej telewizyjnej, czy w ogóle może szerzej filmowej w tym momencie. No i zacząłem z wysokiego C, czyli wymyśliłem jakiś potwornie drogi, kostiumowy, historyczny serial, który gdzieś tak. Cały czas gdzieś tam sobie się to jakoś buduje, ta sytuacja, natomiast wtedy to było za drogie i za bardzo, i za jakiś taki właśnie zbyt zbyt na bogato w mojej wyobraźni to się wtedy wymyśliło. I producent, z którym wtedy pracowałem, Maciek Kubicki z firmy Telemark, on mi powiedział, to może znajdź coś... Firma. A nie mogę? Czy mogę? Nie, przepraszam. Poszło już, trudno. To no. Maciek mnie prosił, tak naprawdę. No dobrze, dobrze, no. Nie. No i wtedy on powiedział, to może coś takiego trochę mniejszego wymyślmy. I wtedy no ja jakoś pomyślałem o tym, że chyba dobrze i uczciwie jest też korzystać jakoś ze swojego doświadczenia i postanowiłem jakoś tak zrozumieć, czy doświadczenie mojej opieki nad chorym przyjacielem, który właśnie doznał udaru i potem jakoś ja towarzyszyłem też w jakiś tam sposób takiej drodze wychodzenia po tej chorobie, czy dochodzenia do jakiegoś takiego lepszej formy zdrowotnej, czy to nie jest temat. No i jakoś tak razem z tym producentem zaczęliśmy rozmawiać, że to jest taki temat. To chyba jeszcze było w ogóle przed pandemią, tak mi się wydaje, czy jakoś w okolicach pandemii, kiedy ja jakoś razem jeszcze wtedy, bo wtedy to jeszcze Monika Strzemka miała też przy tym pracować, zadzwoniliśmy do Jacka, to chyba jeszcze było albo w tym pandemicznym roku, chyba albo jakoś... 5 lat temu. Jakoś tak? No pandemia to od 2020. Tak, no ale tak. Ten telefon miał miejsce gdzieś mniej więcej 5 lat temu. I to jakoś tak, chyba różne tam potem jeszcze historie nam krzyżowały drogi, no ale w końcu jakoś ja też chyba tak staram się pielęgnować sobie taką cechę, że jak sobie coś raz wymyślę, to staram się to zrealizować i pomimo, że z pewnym takim poślizgiem, ten poślizg potem miał właśnie też miejsce z racji tego pułkownikowania serialu, no ale jakoś po prostu i znaleźliśmy platformę z producentem i po prostu dostaliśmy zielone światło i zaczęliśmy to robić bardzo też szalenie szybkim tempie, do tego chyba, do tego stopnia, że połowa scenariusza była napisana, a my już zaczynaliśmy zdjęcia, więc jakby w takich dwóch transzach. No więc z grubsza chodziło o to, żeby wymyślić coś kameralnego, ale też chyba dla mnie było o tyle to istotne, żeby opowiedzieć, czy próbować opowiedzieć takie coś, co moglibyśmy chyba nazwać w takim gatunku obyczajowym. Że ja mam takie wrażenie, że to jest jakoś w ogóle gatunek, czy takie seriale obyczajowe mnie jakoś ciekawią, a wydaje mi się, że wcale tego tak bardzo dużo w naszym takim gatunkowym myśleniu o serialach w Polsce wcale aż takiego obyczaju nie ma, takiego nowoczesnego, współczesnego obyczaju. I to mnie jakoś tutaj chyba najbardziej zaciekawiło. No dobrze, ale powiedziałeś o przyjacielu, a wszyscy piszą... Znaczy nie piszą. Ujawniają, kim jest ten przyjaciel. No i wiele na to wskazuje, że to właśnie o niego chodzi, gdyż cechy tego oto bohatera bardzo pasują do tego przyjaciela. I teraz my będziemy mówić, o kogo miałeś na myśli? No tak, no bo wydaje mi się, że to chyba jest już, no przy okazji też premiery serialu, to chyba stała się taka powszechnie znana informacja, że tym przyjacielem jest Maciej Nowak, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu i krytyk kulinarny. Wieloletni też dyrektor Teatru Wybrzeże wcześniej. No i to on był tą osobą, która doznała udaru. On też o tym mówił w prasie, jakby też jakby informował o tym w swoim czasie. Natomiast chyba chodzi o to, że to był jakby taki punkt wyjścia, ta nasza historia wspólna. Znaczy, mówię nasza w sensie takim, że rzeczywiście ja byłem na początku, zwłaszcza tuż po tym udarze, byłem dosyć blisko wtedy z Maćkiem. To jest taki punkt wyjścia, natomiast już ta postać, którą gra Jacek, no to ona jest jakoś tam inspirowana Maćkiem, ale no nie jest to jakby jeden do jeden historia nasza wspólna, którą z Maćkiem wtedy w tym 2000 chyba bodajże 17 roku przeżywaliśmy. No to już jest taka raczej fantazja, raczej inspiracja. Aha, Jacku? Nie wiem za bardzo, co można dodać. Nie, bo ja mogę mówić, bo ja mam bardzo głęboko gdzieś tam w sercu całą tę historię, nie tylko historię Maćka, czy historię zapisaną przez Pawła, ale w ogóle całą tę przygodę, całą tę awanturę w cudzysłowie, związaną z tym serialem Udar. Ja bym chciał powiedzieć jeszcze o czymś, bo mówi o tym aspekcie jakby historii obyczajowej, czy filmu, czy serialu obyczajowego, mówi Paweł. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jakoś pojawiła się w mojej głowie i sobie uświadomiłem już w trakcie zdjęć, a nawet właściwie po, że to jest też w jakimś sensie No, nie boję się tego słowa, pewna misja. To znaczy, ja bym to porównał do 6 stóp pod ziemią trochę amerykańskiego serialu sprzed lat z wieloma sezonami. W tym sensie, że oswaja z takim bardzo poważnym tematem. Tam jest to śmierć, tutaj to jest bardzo poważna choroba, która przedefiniowuje całe życie, ale też często jest ona śmiertelna i często się kończy no źle. I że tu oswajamy poprzez taki trochę wisielczy humor, tak samo jak właśnie w 6 stopach pod ziemią, z bardzo poważnym problemem i z chorobą, i bardzo poważną z kondycją człowieka chorego, która jest w jakimś sensie w tej narracji, w tym przekazie odrobinę jakby oswojona, czy głupie to słowo, ale jakby ocieplona jakby przez ten humor Pawłowy. A jest to jeden z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce, dlatego że tutaj 250 osób dziennie doznaje w Polsce udaru. To jest przez rok, to jest chyba 90 tysięcy, to jest po prostu armia ludzi. To jest gigantyczna armia ludzi. I właściwie każdy gdzieś albo wśród znajomych, przyjaciół czy rodziny w swoim kręgu ma kogoś takiego, kto albo udaru doznał, albo ma kogoś bliskiego czy kogoś znajomego, kto go doznał, bo tych ludzi jest strasznie dużo. I myślę, że to jest też wykonana tutaj przez realizatorów, przez Pawła i tak dalej, bardzo poważna robota. No mówię, chociaż to śmiesznie może brzmieć, ale właśnie, że oswajania z tym tematem, bo mamy to gdzieś w genach naszych polskich, że chyba bardziej nawet niż na przykład we Włoszech czy gdzieś na Zachodzie, że tak strasznie po pierwsze boimy się śmierci, ukrywamy śmierć, ona jest tabuizowana, ale też choroba. Że choroba jest czymś strasznie wstydliwym. Jest wstydliwym nie tylko dla osoby chorej, ale często dla bliskich. To jest trudne. Bliscy się oczywiście bardzo często nie zajmują tym chorym, ale bardzo często też po prostu nie mają na to siły, nie mają jakiejś woli, chcieliby oddać osobę pod opiekę profesjonalistom i tak dalej, a ta osoba, czego potrzebuje najbardziej, to potrzebuje właśnie ciepła i zrozumienia i takiej pomocy, która jest właśnie 24 godziny na dobę, że się jest po prostu, że się mieszka z taką osobą. Więc to jakby tutaj chciałem to dla ci powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o genezę, też oczywiście znam i się lubimy z Maćkiem Nowakiem już od bardzo wielu lat. I podziwiałem go zawsze za kondycję i za umiejętność rzeczywiście hulania do rana, a potem funkcjonowania w tych wszystkich mediach, czy jako dyrektor albo Instytutu Teatralnego w Warszawie, albo Teatru Polskiego w Poznaniu, albo Teatru Wybrzeże właśnie w Gdańsku i tych wszystkich instytucji, którymi wspaniale przez lata zarządzał. Natomiast kiedy to jeszcze pierwotnie Monika jeszcze Strzemka, a potem znowu Paweł, zadzwonił w sprawie obsadzenia mnie i oczywiście ja się nie zastanawiałem w tym sensie, że czy ja chcę, bo coś to było bardzo miłe, zostałem bardzo połechtany, moja próżność i tak dalej. Natomiast no, wyglądamy kompletnie inaczej. I to mnie trochę przerażało. I rzeczywiście musiałem przytyć i tak dalej, to jest takie już legendarne statycie, już nie chcę się znowu tutaj popisywać i uprawiać martyrologii, że to było takie trudne, bo jedzenie po prostu obficie jest bardzo miłe. Jest bardzo miłe. Tylko potem schodzenie z tego jest bardzo niemiłe. Nawet nie udało mi się w pół roku, tak, pół roku tyłem, pół roku się odchudzałem. Natomiast proszę nie powielać tego wzorca. Nie, to nie jest zdrowe, więcej tego w życiu nie zrobię. Ale no warto było, to na pewno. Natomiast chcę tylko powiedzieć o tym, że jeszcze na początku Monika, a potem Paweł twierdzili, że to nie ma takiego znaczenia, że są metody na to. To oczywiście tu niektórzy mogą powiedzieć, że to jest trochę teatralne, to moje przebranie, że trochę to widać. No trochę widać, ale w jakimś sensie myślę, że tak jest dobrze, że po prostu żeby się tak no, nie przeistoczyć całkowicie, tak jak robią aktorzy amerykańscy filmowi, ale mają na to no, parę lat. Prawda? To jest jednak więcej, trochę więcej czasu i więcej przestrzeni i też jeszcze lepsza może jest tam opieka. Chociaż ja miałem dietetyczkę, ja miałem trenera i tak dalej, no ale w gruncie rzeczy to wszystko zależało ode mnie. Trochę mi się podniósł cholesterol, którego nigdy nie miałem i teraz ja go trochę zbijam cały czas. Mhm. Więc to nie jest bezkarne. No też w moim wieku, bo ja mam za rok 60 lat, więc to też nie jest takie 20-parolatek, pewnie 30-latek może to zrobić bezkarnie. Już w pewnym wieku to jest trudne. Ale nie żałuję tego, mało tego, jestem bardzo szczęśliwy, że mi się udało że dostałem taką propozycję, taką rolę. I w ogóle z tej pracy z Pawłem Demirskim, bo robimy teraz już w tej chwili trzeci projekt razem i jestem jakiś taki bardzo uniesiony i nawet onieśmielony w jakimś sensie, ale szczęśliwy, że trafiłem na takiego artystę, którego od lat podziwiam i szanuję. I raz pracowaliśmy w teatrze kiedyś, jeszcze z Moniką w Poznaniu. Grałem tam gościnnie Tuska w przedstawieniu o Kaczyńskim. Czy tytuł był K po prostu. K z kropką, tak. Mm-hmm. Natomiast to przygoda taka filmowa, taka jakby to powiedzieć, filmowa, serialowa, już jak to nazwać. To jest zupełnie coś innego jednak. I też sympatycznie się zarabia, to wiadomo, ale że robi się coś takiego, co obejrzy o wiele więcej ludzi i że to jest język, który właściwie nie występuje w serialach. Właściwie tak wyrafinowany język, tak bogaty, tak to, o czym mówił Jacek Cieślak, tak zróżnicowany i tak też wiele znaczący. Tak wieloznaczny. I myślę sobie, że trafiłem po prostu gdzieś na jakąś taką złotą żyłę, że to film artysty takiego najważniejszego dla mnie po Krzyśku Warlikowskim i bardzo chciałbym, żeby to trwało, bo to jest dla mnie odświeżające, budujące i takie daje mi poczucie, że nie jestem... No i tak gram u różnych artystów, też gram też w serialach i tak dalej, ale jednak głównie jestem kojarzony z tym Teatrem Nowym i z Warlikowskim, z Krzysztofem, co mi bardzo sobie cenię i to jest dla mnie bardzo ważne, to jest moja droga, ale bardzo się cieszę, że ta droga ma teraz taką właśnie ciekawą i dla mnie bezcenną odnogę. Mhm. A samo granie Maćka, przepraszam, Jacka, bo takie imię ma bohater, podobny do Macieja Nowaka. Samo granie tych sytuacji takich skrajnych między tym szaleńczym życiem, bo od tego to się zaczyna, tak? A upadkiem, w sensie zapadnięciem na chorobę, przewróceniem się. To jest bardzo atrakcyjne. To jest bardzo atrakcyjne dla każdego aktora. Każdy aktor marzy o graniu tak skrajnych rzeczy. Tak. Nie w łóżku, ale... Nie mówię w łóżku szpitalnym oczywiście, znajdujesz się najpierw w klubie czy knajpie, a później nagle już jesteś na łóżku szpitalnym, a potem na wózku i tak dalej. To jest bardzo atrakcyjne dla każdego aktora, którego spytasz. To jest bardzo atrakcyjna kondycja do zagrania, zwłaszcza jak można mycić tam jeszcze trochę humoru, powtarzam, czarnego humoru wisielczego, ale to jest najlepsze, co się trafi aktorowi, że właśnie idzie po bandzie, że może trochę poprowokować, że może trochę pożartować, że takim trochę za tym Pawła tekstem zawsze jest, towarzyszy mu taka wykrzywiona w takim szyderczym uśmiechu maska klauna. I ten klaun jest czymś, co każdy aktor po prostu się tego złapie i będzie za tym biegł, bo to jest po prostu bardzo atrakcyjne do grania. To nie jest płaskie po prostu. To jest bardzo wyboiste i to jest chyba najciekawsze. Najbardziej też największym wyzwaniem teraz. Bardzo ciekawe, co mówisz. Jak sądzę, państwo podzielają tę moją ocenę. To teraz wrócę do Pawła, bo wspomniałeś o owym języku. Wcześniej o tym rozmawialiśmy z Jackiem Cieślakiem. I ja bym dodała, że to jest właśnie taka poezja, by trzymać się tej kwalifikacji, że jesteś poetą, że to jest taka bardzo komunikatywna poezja. I ja na przykład w niej usłyszałam frazy doskonale znane mi z życia, powiedzmy w środowisku medialnym, że my się takim slangiem porozumiewamy, że to jest właściwie mój język. Ja go rozumiem. Oczywiście z tym takim naddatkiem, z tą wartością, którą tworzy ów przestawny styl. To dobrze, to może nie mówię, tylko ty teraz dokończ. Trzy kropki, Pawle, Paweł Demirski. Trzy kropki. A ja nie lubię używać trzech kropek, jak piszę dialogów, bo wtedy mi się wydaje, że to jest jakieś takie nudne. Ale w radiu trzy kropki, rozumiesz, to jest atrakcyjne. Oczywiście. Nie, ale wiesz, bo ja nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, czy tam jest aż tak ten szyk przestawny. To mnie tak trochę, tak mnie tak zawsze martwi, nie? Że jest, mnie tak, jest, to może ty już tak... To szyk przestawny. Może ty już tak po prostu mówisz. Może ja tak mówię. Nie, bo wydaje mi się, że o ile teatr jest taką absolutną przestrzenią wolności i tam rzeczywiście są formalne rzeczy, też właśnie jakieś narzędzia poetyckie, to jakby był taki mój warsztat wynikający z medium, w którym wtedy pracowałem w teatrze, no to jest jakby jedna rzecz, no ale tutaj raczej się przy takich telewizyjnych czy filmowych formach, no to raczej staramy się zbliżyć do jakiegoś realizmu, do jakiejś takiej mimikry rzeczywistości i chyba to, co rzeczywiście, ja może nie umiem jakoś super dobrze na swój temat mówić, ale to, co na pewno wiem, że umiem, to na pewno umiem coś jakby wysłuchać, usłyszeć, jak mówi ulica, jak mówią ludzie i tak dalej. No i to jest dosyć, trzeba powiedzieć, w tym zawodzie, który teraz uprawiam, no przydatne po prostu i że rzeczywiście no ten dialog jest dla mnie jakąś taką trochę obsesyjną w ogóle takim tematem jeszcze w pracy w teatrze, jakoś tak się nad tym zajmowałem i czytałem i jakoś badałem w ogóle różnego rodzaju możliwości i tam się uczyłem jakichś mądrych brytyjskich książek o strategiach pisania dialogu i tak dalej, więc myślę, że to mam dosyć dosyć opanowany, natomiast to w moim takim rozumieniu jest to absolutnie no inaczej napisane, niż bym to pisał w teatrze, na przykład taką historię. To jest dla mnie jasne, to jest tu bardziej takim kluczem realizmu psychologicznego jednak się nie staram operować. Natomiast to, co tutaj chyba dla mnie było super istotne i też dlatego wydaje mi się, że ten casting, który tutaj robiliśmy do tego udaru, no to on w dużej mierze był oparty na aktorach, którzy mają kontakt ze sceną. Że to są w zasadzie też aktorzy i oczywiście filmowi, ale są też mają jakby absolutnie to zaplecze teatralne. Bo też z racji takich rozmów z producentem, my żeśmy sobie tak trochę ustalili, że po prostu robimy na tyle, na ile nam pozwolą, jak to się mówi. W sensie, że jeżeli teatr jest przestrzenią wolności, to zobaczymy, ile tutaj dostaniemy tej wolności. Dostaliśmy jej bardzo dużo. Więc w tym sensie rzeczywiście jakieś takie głosy też miałem, że to jest trochę takie jakby kino niezależne, a w sumie serial, więc bardziej taka popularna forma. I to jakby takie dociskanie, na ile jeszcze możemy troszeczkę luźniej opowiadać, jeżeli chodzi o strukturę, trochę bardziej mniej jakby ulegać takim tym formatującym strukturom takim filmowym, no to było tutaj dla mnie jakieś istotne, zabawne i chyba się dosyć dobrze pisząc to jakoś tak się cieszyłem, że w ten sposób mogę to napisać, że nie jest to takie bardzo sformatowane. No tutaj różnego rodzaju nazwy platform mi się jakby idą do ust, żeby je powiedzieć, ale no... Ale my wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi, więc tu wydaje mi się jest pewnego rodzaju taką wolność w tym serialu chyba czuć. No jestem bardzo przeszczęśliwy jako fan zespołu Jad, że właśnie... jakiego zespołu? Jad. Punk. To jest taki hardcore punkowy zespół, chyba jeden z ważniejszych teraz w Polsce. No i mamy tam w szóstym odcinku w zasadzie chyba 7-minutową sekwencję ich koncertu. Korzystamy też z takiej muzyki, no która... Jest w zasadzie niszowa, jest muzyką szlachetną, porywającą, ale jednak niszową i mogliśmy na takie rozwiązanie sobie też pozwolić, więc... No więc tak, to tak po tych trzech kropkach, to teraz ja takie zrobię trzy kropki. No dobrze, no oczywiście są też słowa dosyć często wypowiadane, uchodzące za mało eleganckie. Tak. A właśnie chciałam zapytać teraz Jacka, nie chciałam, bardzo tego nie lubię, bo jak się nie chciałam, to znaczy, że powinnam zapytać, a nie chcieć. Więc pytam cię teraz, Jacku, jak tobie się... Przepraszam, bo to może nie brzmi dobrze, układał w ustach ten język. Czy czułeś się, jakbyś był właśnie w tym swoim środowisku i takim językiem się posługiwał? No, nie wiem, czy rzeczywiście pijesz tutaj do... Nie piję. Do w ogóle nie, już nie piję. Obecnych w języku, bo to jest przecież, no bo to jest język... No nie przekleństw, no wulgaryzmów. No. Wulgaryzmów, tak, no bo to jest język po prostu powszechnie używany przez ludzi nawet wtedy, kiedy nie są wcale zdenerwowani albo nie chcą nikogo obrazić, po prostu, żeby wzmocnić jakieś wypowiedzi czy jakieś określenia. To emotikony słowne to są. Emotikony takie. Słowne, niech będzie. Natomiast ja wziąłem sobie trochę jakby urlop w teatrze na czas realizacji tych zdjęć i też wcześniej nie grałem spektakli poza tymi głównymi Warlikowskiego, Krzyśka, więc byłem i nie byłem w żadnych próbach, więc miałem trochę czasu, żeby ten tekst wchłonąć. Bardzo mi się go łatwo nauczyło właśnie, w przeciwieństwie do tego, co robimy teraz. co jest bardzo teatralne i co mi z większym trudem wchodzi do głowy. Tam jest bardzo wiele właśnie tych przestawień, tych przerzutni w imię Jakuba. Takie zdanie na przykład, nie ma, żeby dzieci nie rozczarowały możliwości. Ale to jest tylko wierzchołek góry, tam tylko jest strasznie dużo i jest sporo monologów. I to jest